We hebben hier gelijk onze eerste afval. Het is hartstikke leuk programma hebben we hier in het uur van de amateur. Dus blijf vooral opletten. Onze eerste gast is Sophia, kom erbij. Sophia, wat ga jij doen? Ik ga Halleluja zingen. Ga je zingen? Halleluja. Halleluja, van Men of Mohen. Ja. Super. Nou, de muziek wordt aangezien. Nou, geweldig, hè? Ik zei het al, je mist wat als je hier niet bij bent. Onze volgende artiest, Dirk. Dirk, waar is Dirk? Ja, Dirk, kom maar bij. Dirk, welkom. Dankjewel, Koen. En ja, we zijn hier in Amsterdam. Dus ik denk dat we ook een Amsterdams liedje willen horen. Van mijn favoriete Amsterdamse Jordaan-artiest. En zijn voornaam is Johnny. Oh, Johnny. Ik woon op een woning met een hoekgebrot. Maar ik zie geen enkel beleid. Er staat aan de deur onbewoonbaar verklaard. Voor mij blijft het toch een paleis. Het huis is gebouwd in de 16e eeuw. Het staat van de ouderdomsgeen. Ik ben er geboren, ik ben er getrouwd. Ik woon er zo lang als ik leef. Op die afgekeurde woning, in het hartje van de Jordaan. Daar sleet ik mijn jeugd, had ik leed, had ik vreugd, in de straat om een eerlijk. Maar toch voel ik mij een koning, ook al voelde die kerels een troon. Op die afgekeurde woning, in het hart van die oude Jordaan. Dankjewel. Jongens, onze volgende artiesten, die staan nog daar, want ze komen hier nu naartoe. Annelies en Julia en Anna en Jacco. Jacco, kan je meedoen? Annelies, dames, Annelies, Julia, Anna. Laatste keer, Annelies, Julia, Anna. Oké, dan eerst Johannes. Johannes. Nou, hier hebben we een echte oude vertrouwen. Zeg, Jilis, jij bent Johannes helemaal niet. Maar kom eraan, Johannes komt eraan. Oh, Johannes komt eraan. Jullie gaan het samen doen. Ja. Ah, kijk, dat was een goede vraag. En vertel wat over jezelf, jongens. Hoe lang ken je Johannes al? Johannes ken ik heel leuk al. Kijk, want Johannes ken ik al heel lang. Die woont hier, die komt hier al een jaar. Maar Johannes ken ik heel leuk al. En wat gaan jullie doen? Samen met Johannes gaan we een liedje voor de kist spelen. Een liedje voor de kist. Dan moet je wel even opschieten natuurlijk. Johannes, waar ben je? Ja jongens, anders gaan we hier veranderen. Ik loop hier de hele dag al de boel vol te houden hoor. Mag ik het dan zelf doen? Thank you. Much. het niet meer is. Maar het is leuk. En man, je hebt vast iets gevoelig voor. Test. Oké. Ik begin meestal met een song van mijzelf. En de naam is Prelude. Engels, want mijn teksten zijn dus in het Engels. Oké. Enjoy. Enjoy. Night and then the day. something else appeals to you. Thank you. En we gaan nog, en we gaan nog, en we gaan nog een beetje door. En we gaan nog, en we gaan nog, een beetje door. Want we zijn met z'n allen is goed. We zijn met z'n allen, en we weten hoe het moet. En zo, en zo, en zo, en zo, en zo. En we laten het maar een beetje gaan. We laten het maar gaan. En je weet nooit van tevoren waar het gaat, maar je weet wel van dat het oud is, ze moet nooit te laat. Hier is een liedje van mijn moeder en dat wil ik voor je zingen. En dan gaat het over. Het gaat over heel belangrijke dingen, zoals stilte, bijvoorbeeld stilte. Waar vind je nog stilte? Maar met het liedje vind je stilte. Ik weet een mooi plek, paradijs van het groen. Daar is het nog steeds om de stilte te doen. Ik weet een mooi plek, waar de zon altijd schijnt. Maar doe je zelf de spoedige tijd. Een mooi plekje voor jou en voor mij. Een mooi plekje. Waar je natuur dan proeft en alles naar buiten eigenlijk niet meer hoeft. Ik weet het nooit trek, maar maak het niet stuk, want het is ook de sleutel van onze lucht. Ja, een mooie plekje, mooi plekje voor jou. En ik dacht van nou, zal ik eens proberen om daar wat muziek op te maken. En ja, het is gelukt. Mensen schijnen het ook een leuk te vinden. Ben je groepie? Ben je groepie? Ja. En hij heet groepie. Ja, de groepie. Kijk, wat gaan we nou doen? Zoek al lang. Zoek een hele lied over. Over mensen die eigenlijk een beetje de weg kwijt zijn, die geen land meer hebben. Die eigenlijk niks meer hebben. En dat is het liedje voor zigeuners en vluchtelingen en voor daklozen en voor... En soms, ja, soms weet je het nooit, maar soms raak je ook alles kwijt en dan sta je op straat. Dus daar gaat het liedje over. Zoek een land om te leven, een land om te leven. Mij even kijken naar je wat is die zin van maat? Wat wint het oud en ver? Waar de paarden kunnen grazen, graven in het glas. Drinken uit het water, van een helder glas. O, waar is het om dat rond op mijn aardrijd? Ik moet alweer vertrekken, alweer op reis. Reizen door het is een wind en kou. Waar is het om dat rond, waar ik van hou? Ja, waar ik van hou. Soms slaap ik in de bossen. Soms laat ik in het strand. We leven dat is reizen, ik heb geen land. Waar s'avonds bij het kampvuur klinkt er weer een lied. Door samen dansen en regen, ik ben verdriet. O, waar is nog dat land, dat paradijs? Moet alweer vertrekken, alweer. En dansje voor opa Albert. Ja. Bravo dames. Nou, en dan hebben we Trio Shine. Ze waren eerst buiten, maar nu zijn ze er. Ze zijn nu binnen. En vertel maar. We hebben dit net bedacht aan tafel. Dus vers ontworpen. Iedereen kan meezingen. De tekst is: I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oké. Jullie maar zo. Dankjewel, Trio Shine. Nou, om in de stemming te blijven, we zetten nog een versnelling bij. Inge en Jacco. Inge, vertel mij, wat ga je doen? Hallo allemaal. Hallo. Absoluut. Mag ik allemaal? Vroeger, toen ik klein was, dan gingen we in de kerk altijd And So This Is Christmas zingen. Dus jullie kunnen met me meedoen, maar nog leuker vind ik dat jullie dat andere door mij heen gaan doen. Weten jullie wat dat is? War is over. Ik hoop dat ik niet ga huilen, want het gebeurt meestal. En dat Jacob niet gaat huilen. Me call the voice of angels from heaven. Joshua, welkom dat je er bent. Vertel ons, wat ga je doen? Na deze kleine virtueel vertolken wil ik wat poëzie voortdragen. Okay. Daar waar geflasht wordt in het duister en ogen gelijk diamanten in schamend maanlicht elkaar kruisen, daar roept het eenzame zelf. Krishna's melk, vlagen van verlichting, het pijnlijke bewustzijn, de verminkte ziel. Leven het celibaat, een heilzame weg dunkt mij. In den schemering gaat alwetend den blinde, zijn wenkbrauwen fronst. Aan let des oever, de vergetelheid vindend, stil ik mijn honger. Aan let des oever, intens daarnaar verlangend, omarm ik mijn troost. Dankjewel. Je bent de enige poëet, Joshua, vanavond. Dankjewel. Eén liedje zingen. Johannes, welkom. Gert, neem me niet kwalijk. Wat ga je... Wat, je... Ik ben even in de war, mensen, want ik heb een verkeerde naam in mijn hoofd. Maar wel een goede man. Vertel maar, Bert, wat ga je doen? Ik ga voor jullie proberen te zingen Bis du bei mir van Johann Sebastian Bach. En gevolgd door de afsluiter Het Ave Maria. Of het gaat lukken is een tweede, maar ik ga het gewoon proberen. Dus ik ben ontzettend blij met deze happening. En ik vind dat jullie het verdiend hebben om mijn stem op te horen. Dus, is ook wel iets onvoorbereid. Ik heb het ooit zelf aangeleerd, maar ga het gewoon proberen. En het past ook wel in deze omgeving. Dit is de kerk waar bijvoorbeeld Treintje en Tjeerd Oosterhuis een stoppertje speelden als hun vader een toespraak hield. En dat vond ik ook wel een leuke anekdote. Ave Maria. Ave Maria. Gratia plena Dominus tecum, benedictum in mulieribus, ad benedictum fam tres tu y Jesús. Santa María, Santa María, María, ora pro nobis, nobis peccatoribus, nunc ad in hora in hora mortis nostre. En dit was onze laatste artiest. Je zal hier maar staan, hè. Je zal hier maar staan. Met al die mensen die naar je kijken. Eén applausje voor al onze artiesten die hier staan. Dankjewel. We gaan even lekker feestje doen. Onze dienst zit erop. Jasje mag los. Heb een goede kerst. Heb een goed nieuwjaar. En we zien elkaar weer.